دعوی طاووسی کردن آن شغال که در خم سباق افتاد. آن شغال رنگ رنگ آمد نهفت، بر بناگوش ملامتگر بگفت: بنگر آخر در من و در رنگ من، یک سنم چون من ندارد خود شمن. چون گلستان گشتم صد رنگ و خش، مرمرا سجده کن از من سر مکش. کر و فر و آب و تاب و رنگ بین، فخر دنیا خان مرا و رکن دین. مظهر لطف خدایی گشتم، لوح شرح کبریایی گشتم. ای شغالان این مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال. آن شغالان آمدند آنجا به جمع، همچو پروانه به گردا گرد شمع. پس چه خانیمت بگو ای جوهری؟ گفت: طاووس نر چون مشتری. پس بگفتندش که طاووسان جان، جلوه ها دارند اندر گلستان. تو چنان جلوه کنی؟ گفتا که نی، بادی نارفته چون کوبم منی. بانگ طاووسان کنی؟ گفتا که لا، پس نی طاووس خواجه بلعلا. خلعت طاووس آید زاسمان، کی رسی از رنگ و دعوی ها بدان.